ภาคผนวกบทพิจารณาสำหรับการเจริญมรณสติปัจฉิมพุทธโอวาทหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอยังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าบางสุกุลตายอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงอุปาทวยธรรมนิโนมีการเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุตชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโขความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขบทพิจารณาสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมยามริตับพังอันเราจะพึงตายแน่แท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวายะควรที่จะสังเวชอยังกายโยร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงครังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้พินหะปัจเวกห้าสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งเราทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นทายาทของกรรมนั้นบทพิจารณาตายก่อนตายขอให้น้อมใจสงบด้วยการตามลมหายใจเข้าและออกให้เรานึกภาพดอกไม้ที่งดงามเบ่งบานนึกต่อไปอีกว่าดอกไม้ดอกนั้นค่อยๆโรยกลีบร่วงลงทีละกลีบส่วนที่ยังอยู่ก็เหี่ยวแห้งสีที่เคยสวยก็ค่อยๆหมองคล้ำนึกภาพจนกระทั่งเห็นดอกไม้เฉาลงในที่สุดนึกถึงทิวทัศน์อันงดงามยามอรุณรุ่งดวงอาทิตย์เพิ่งพ้นขอบฟ้านึกถึงสถานที่เดียวกันนั้นในยามบ่ายแดดร้อนแรงอาทิตย์อยู่กลางฟ้าเหนือศีรษะวันเวลาเคลื่อนคล้อยไปเรื่อยๆจนตกเย็นอาทิตย์คล้อยต่ำลงเป็นลำดับจนลับขอบฟ้าเหลือแต่ความมืดมิดน้อมภาพเหล่านี้เข้ามาใส่ตัวเราว่าชีวิตของเราก็เหมือนกับดอกไม้ที่สักวันหนึ่งก็ต้องร่วงโรยเหี่ยวเฉาเช่นเดียวกับอาทิตย์ที่ลับขอบฟ้าไม่นานเราก็ต้องลาจากโลกนี้ไป สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไรอาจจะเป็นปีหน้าเดือนหน้าหรือพรุ่งนี้ก็ได้ขอให้ทุกคนนึกในใจว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในโลกนี้ไม่มีพรุ่งนี้สำหรับเราอีกต่อไปเพราะเมื่อถึงวันพรุ่งนี้ร่างกายเราจะแน่นิ่งไม่ไหวติ่งไร้ความรู้สึกใดๆไร้แม้กระทั่งลมหายใจเข้าออกให้นึกไว้ในใจว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าทุกชีวิตและทุกผู้คนที่เราคุ้นเคยที่เราเคยพบปะที่เราเคยหยอกเย้าแย้มยิ้มคนเหล่านี้เราจะไม่มีโอกาสได้พบเห็นอีกต่อไปไม่เว้นแม้แต่คนเดียวนึกถึงใบหน้าของพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องที่เคยพบเห็นทุกวี่ทุกวันเรากำลังจะจากเข้าไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านึกถึงใบหน้าของคู่ครองคนรักวันเวลาที่จะต้องจากเขาใกล้มาทุกขณะแล้วนึกถึงมิตรสหายที่เราคุ้นเคยอีกไม่นานเราจะไม่มีวันได้พบเขาอีกแล้วนึกถึงภาพเหตุการณ์เมื่อเช้าเราได้พบเจอใครบ้างได้ทำอะไรบ้างนึกถึงช่วงเวลาบนโต๊ะอาหารเมื่อเช้านี้นึกถึงช่วงเวลาที่ส่งลูกไปโรงเรียนนึกถึงเพื่อนฝูงที่พบเจอในห้องประชุมนึกถึงทรัพย์สมบัติสิ่งของที่เราหามาด้วยความเหนื่อยยากบ้านรถยนต์เครื่องประดับเงินทองของหวงของรักทั้งหลายเรากำลังจะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปนึกถึงงานการทั้งหลายที่เรารักและทุ่มเทมาตลอดไม่ว่าจะมีค่าปานใดเราจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกต่อไปงานทั้งหลายที่ข้างค้างไม่แล้วจบเราจะไม่มีวันได้สะสางอีกแล้วอีกไม่นานโลกที่เราคุ้นเคยมาตลอดชีวิตจะหายวับไปอย่างสิ้นเชิงไม่เหลือแม้แต่น้อยสิ่งที่สำคัญก็คือชีวิตของเราทั้งชีวิตกำลังจะสูญสิ้นไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงทีนี้ลองกลับมาสำรวจดูความรู้สึกของเราในขณะนี้ความรู้สึกในขณะนี้เป็นอย่างไรเรารู้สึกกลัวหรือไม่ลองพิจารณาความกลัวดูค่อยๆสัมผัสรับรู้ความกลัวนั้นความกลัวอยู่ที่ตรงไหนเรากลัวอะไรลองน้อมรับความกลัวลองสังเกตความรู้สึกในใจเราให้ท่วนทั่วมีความกังวลหนักใจเกิดขึ้นหรือไม่อะไรที่เรารู้สึกตัดใจลำบากที่สุดพ่อแม่คนรักลูกหลานมิตรสหายทรัพย์สมบัติงานการขอให้เราตั้งสติและพิจารณาในใจว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามีนั้นมันเป็นของเราจริงหรือเราเอามันไปด้วยได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้เพียงแต่มาอยู่ในความดูแลรักษาของเราชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะมอบให้คนอื่นดูแลและใช้ประโยชน์ต่อไปส่วนงานการทั้งปวงเราก็ได้ทำมามากแล้วบัดนี้ได้เวลาเลือกงานแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องวางมือและให้คนอื่นรับไปทำต่อไปเราได้ฝากงานไว้กับโลกมามากพอแล้วงานทั้งหลายได้กลายเป็นของโลกไปแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรื่องที่เราต้องห่วงกังวลอีกต่อไปพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องและคนรักทั้งหลายเรามีบุญวาสนามาอยู่กับเขาได้นานพอสมควรแล้วหน้าที่ที่สมควรทำเราก็ได้ทำมามากพอแล้วบัดนี้ได้เวลาที่เราจะต้องลาจากไปขอให้มั่นใจว่าเขาจะอยู่ต่อไปได้โดยไม่มีเราเราเคยลาจากเขาเหล่านี้มาก่อนแล้วครั้งนี้เราเพียงแต่ลาจากไปนานกว่าครั้งก่อนๆเท่านั้นอีกไม่นานเราก็จะละร่างนี้ไปร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราเพียงแต่หยิบยืมมาจากธรรมชาติร่างนี้เราได้มาเปล่าๆจากพ่อแม่บัดนี้ถึงเวลาที่จะคืนให้แก่ธรรมชาติไป ได้เวลาแล้วที่ร่างนี้จะคืนสู่ดินน้ำลมไฟในธรรมชาติบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะปลดเรื่องสิ่งหมักหมมจิตความรู้สึกผิดติดค้างใจความเศร้าเสียใจที่ได้กระทำผิดต่อผู้อื่นอย่าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านี้กดทวงนวงทับใจอีกเลยยังไม่สายเกินไปที่จะขออภัยณบัดนี้ขออภัยต่อทุกคนที่เราได้เคยล่วงเกินหมางเมินและเบียดเบียนขอเราทั้งหลายอย่าได้มีเวรต่อกันอีกเลยหากเรามีความคับแค้นใจรู้สึกไม่ดีต่อใครบางคนอย่าปล่อยให้อกุศลจิตนี้กัดกินใจเราอีกเลยขอจงให้อภัยเขาเหล่านั้นอโหสิทุกคนที่เคยทำความทุกข์แก่เราปลดเปลื้องใจเราให้เป็นอิสระจากความเครียดแค้นชิงชังขอให้เราทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดท้ายที่สุดนี้ให้ละวางทุกอย่างที่เคยถือเป็นของเราละวางแม้กระทั่งตัวตนหรือความรู้สึกว่าตัวฉันแท้จริงแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งตัวตนที่นึกว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเราจริงๆให้ละวางความยึดถือในตัวตนอย่าไปนึกหรือคาดหวังว่าตัวตนจะไปเกิดเป็นอะไรให้ระลึกในใจว่าไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าอดีตหรืออนาคตน้อมจิตสู่ความสงบสู่ความว่างสู่ความดับเย็นอย่างสิ้นเชิง